15. Pora İsra Suresi Makka'da nazil qilingan 111 ayetten ibaret. İsra tunda sayr qildirish. Surada tavhid, iman, e'tiqod, ibodat, solih amallar ota-onani rozi qilish kabi fazilatlarga targ'ib bilan bir qatorda shirk, kufr, ma'siyat, zulm kabi yomon sifatlardan xoli bo'lishga da'vat etuvchi oyatlar suradan joy olgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. O'z bandasi Muhammadni unga mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidi Haromdan Qudsdagi biz atrofini barakotli qilgan Masjid Aqsoga tunda sayr qildirgan zotga tasbih aytilur. Dar haqiqat u same eshituvchi va basir ko'ruvchidir. Biz Musoga kitob Davrotni ato etdik va uni Isroil avlodi uchun hidoyat qilib dedik. Mendan o'zgani vakil qilib olmangiz. Ey biz g'arq bo'lishdan qutqarib, Nuh bilan birga kemada suv uzra ko'tarib, najot bergan kishilarning zurriyotlari. Albatta u Nuh ko'p shukr qiluvchi banda edi. Shuningdek, biz Isroil avlodiga kitobda sizlar albatta Shomdek zaminda ikki marta buzg'unchilik qilursiz va katta tug'yonga ketursiz deb xabar berdik. Bas qachonki u buzg'unchiliklardan avvalgisining belgilangan vaqti kelganida sizlarning ustingizga jazolash uchun kuch-quvvatga ega bo'lgan bandalarimizni yubordik. Ular hovlama-hovli kezdilar. Bu va'da ado etiluvchi va'da edi. So'ngra tavba qilganingizdan keyin ularning Bobil hukmdorining ustidan g'alabani sizlarga qaytardik. Va sizlarga mol dunyo va farzandlar bilan madad berib adadingizni ko'paytirdik. Agar shundan keyin ezgu ish qilsangiz, o'zlaringizga ezgulik qilgan bo'lursiz. Agar yovuzlik qilsangiz ham o'zingiz uchundir. Bas qachon keyingi buzg'unchilikning belgilangan vaqti kelganida ular yana yuzlaringizni shuhud qilishlari, oldingi safar kirganlari kabi masjid Baytul Maqdisga kirib uni toptashlari uchun hamda o'zlari egallab olgan barcha yerlarni vayron etishlari uchun dushmanlaringizni yana ustingizga yuborurmiz. Agar tavba qilsangiz, shoyat Rabbingiz sizlarga rahim qilsa. Agar yana buzg'unchilikka qaytsangiz, biz ham halok etishga qaytarmiz. Kofirlar uchun esa jahannamni zindon qilib qo'yganmiz. Albatta, bu Qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat etur va ezgu ishlarni qiladigan mu'minlarga katta mukofot borligi haqida bashorat berur. Shuningdek, oxiratga ishonmaydiganlar uchun alamli azob tayyorlab qo'yganimizning ham bashoratini berdi. Inson Allohdan yaxshilik so'rab duo qilgani kabi goho siqilgan paytlarida yomonlik tilab ham duo qilur. Inson mana shunday shoshqaloqdir. Biz kecha va kunduzni qudratimizni ko'rsatib turadigan ikki belgi qilib qo'ydik. Kechaning belgisini o'chirdik, kunduz alomatini esa Rabbingizdan fazl istashlaringiz uchun hamda yillar sanog'ini va hisobini bilishingiz uchun yorug'lik qilib qo'ydik. Barcha narsani batafsil bayon qilib qo'yganmiz. Biz har bir insonning amalini bo'yniga ilib qo'ygandirmiz. Qiyomat kunida unga ochiq holda uchratadigan kitobni, nomi amolini chiqarib berurmiz. Unga aytilur: "Kitobingni o'qi. Bugun o'z shaxsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir. Kim hidoyat yo'liga yursa, bas o'zi uchun yurar. Kim hidoyat yo'lidan chalg'isa, u ham o'z ziyoniga chalg'ir. Hech bir yuk ko'taruvchi gunohkor shaxs o'zga jonning yukini, gunohini ko'tarmas. To payg'ambar yubormagunimizcha biror kimsani azoblovchi bo'lmadik. Biror shaharni halok qilishni istasak, undagi maishat ahlini itoat etishga buyuramiz va ular itoatsizlik qilishgach, u shahar aholisi ustiga azob haqidagi so'z muqarrar bo'lur. Bas, biz uni vayronaga aylantiramiz. Nuh qavmidan keyin ham qancha avlodlarni halok qildik. Rabbingiz o'z bandalarining gunohlaridan yetarli xabardor va ko'ruvchi zotdir. Kimki naqd dunyoni istasa, biz shu dunyoda o'zimiz istagan kimsalarga xohlaganimizcha naqd qilib berurmiz. So'ngra oxiratda unga jahannamni xor va zor bo'lgan holida kuyadigan joy qilib berurmiz. Kimki oxiratni istasa va mo'minlik holida o'z sa'yi bilan harakat qilsa, bas unday zotlarning sa'yi Alloh nazdida mansurdir. Ey Muhammad, barchaga, mana bu mo'minlarga ham, anavi kofirlarga ham Rabbingizning ne'matidan ato etamiz. Rabbingizning ne'mati hech kimdan man etiluvchi emas. Bu dunyoda ularning birlaridan birlarini rizq va martabada qanday ustun qilganimizni ko'ring. Shak yo'qki, oxirat darajalari kattaroq va afzalroqdir. Allohga yana biror ilohni qo'sha ko'rmang. Aks holda qoralanuvchi va mahrum holda o'tirib qolursiz. Rabbingiz uning o'zigagina ibodat qilishingizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. Ey inson, agar ularning biri yoki har ikkisi huzuringda keksalik yoshiga yetsalar, ularga uf dema va ularni jerkima. Ularga doimo yoqimli so'z ayt. ularga mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut va duoda ayt: "Ey Rabbim, meni ular go'daklik chog'imda tarbiyalaganlaridek, sen ham ularga rahim qilgin." Ey insonlar, Rabbingiz dillaringizdagi narsa sirlaringizni yaxshi biluvchidir. Agar sizlar solih bo'lsangiz, albatta u tavba qiluvchilarni mag'firat etuvchidir. Qarindoshga, miskin va yo'lovchiga xayr ehson qilish bilan haqlarini ado eting va isrofgarchilikka mutlaqo yo'l qo'ymang. Chunki isrofgarlar shaytonlarning birodarlaridir. Shayton esa Parvardigoriga nisbatan o'ta noshukur edi. Agar siz Rabbingiz tomonidan bo'ladigan marhamatdan umidvor holingizda ulardan, qarindosh, miskin va yo'lovchilardan yuz o'giradigan bo'lsangiz, u holda ularga yumshoq so'z ayting. Baxillik qilib, qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang. Isrofgarchilik qilish bilan uni butunlay yoyib ham yubormang. Aks holda malomat va mahrumlikda o'tirib qolursiz. Shubhasiz Rabbingiz o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng ham, tang ham qilur. Albatta, u bandalaridan ogoh va ularni ko'rib turuvchi zot. Ey insonlar, bolalaringizni qashshoqlikdan qo'rqib o'ldirmangiz. Ularga ham, sizlarga ham biz rizq berurmiz. Ularni o'ldirish shubhasiz katta xatodir. Zinoga yaqinlashmangiz, chunki u fahsh va yomon yo'l. Alloh taqiqlagan jonni o'ldirmangiz. Magar haq shar'iy sabab bilangina mumkin. Kimki zulman, ya'ni nohaq o'ldirilsa, biz uning egasi, varisi uchun qasos olishga saltanat, huquq berdik. Bas, u qotilni o'ldirishda haddan oshmasin. Zero u yordam beriluvchi shaxsdir. Yetimning moliga to u voyaga yetgunicha yaqinlashmangiz. Illo chiroyli yo'simda bo'lsa mayli. Ahdga vafo qilingiz. Zero ahd paymon qiyomat kuni so'raladigan ishdir. Savdo sotiqda o'lchagan vaqtlaringizda o'lchovni to'la to'kis qilingiz va to'g'ri tarozida tortingiz. Mana shu yaxshi va chiroyli yechimdir. Ey inson, o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma. Chunki quloq, ko'z, dilning har biri to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lur. Yer yuzida kibrlanib yurma. Chunki sen oyoqlaring bilan zinhor yerni tesha olmaysan va uzunlikda tog'larga yeta olmaysan. Bularning barchasi Rabbingiz nazdida makruh bo'lgan gunohlardir. Ey Muhammad, bu oyatlar Rabbingizning sizga vahiy qilgan hikmatlaridan ba'zilaridir. Allohga boshqa biror ilohni nisbat bermang. Aks holda malomatlangan va Alloh rahmatidan mahrum bo'lgan holda jahannamga tashlanursiz. Ey müşrikler! Rabbingiz sizlarni o'g'illar bilan mumtoz etib, o'ziga farishtalarni qiz qilib olibdimi? Dar haqiqat, sizlar og'ir so'zni so'zlamoqdasiz. Albatta, bu Qur'onda ularning eslatma olishlari uchun turli masal va hikmatlarni bayon qildik. Lekin bu eslatmalar ularni yanada haqdan yiroqlashtirmoqda. Ayting, agar ular aytganlaridek Alloh bilan birga boshqa ilohlar ham bo'lsa edi, u holda ular arsh sohibi Alloh sari yo'l izlagan bo'lur edilar. Ular aytgan narsadan u pok va nihoyat darajada yuksakdir. Yetti osmon, yer va ulardagi bor jonzot unga tasbih aytur. Mavjud bo'lgan barcha narsa hamd bilan unga tasbih aytur. Lekin sizlar ularning tasbihlarini anglamaysiz. Dar haqiqat, u halim va kechirimli zotdir. Ey Muhammad, siz Qur'on qiroat qilganingizda biz siz bilan oxiratga ishonmaydiganlar o'rtasiga ko'rinmas parda tortib qo'yurmiz. Shuningdek, Qur'onni anglamasinlar deb ularning dillarida to'siqlar va quloqlarida og'irlik paydo qilurmiz. Qachonki siz Qur'onda yolg'iz Rabbingizni zikr qilsangiz, mushriklar darhol orqalariga burilib ketdilar. Biz ularning sizga quloq tutayotgan paytlarida nima sababdan quloq tutayotganlarini va zolimlar o'zaro shivirlashib mu'minlarga aniqki sehrlangan va aqldan ozgan kishiga ergashmoqdasiz deyotganlarini juda yaxshi bilurmiz. Ey Muhammad, ular sizning haqingizda sehrlangan, majnun, shoir deb qanday misol keltirganlarini bas adashib, so'ng yo'lni topa olmayotganlarini ko'ring. Ular suyak va chirik murdalarga aylanib ketgach haqiqatan ham yangitdan yaralib tirilurmikanmiz deydilar. Ayting, xoh tosh yo temir bo'lingiz yoki ko'ngillaringizda tirilishi qiyin bo'lgan boshqa biror mahluq bo'lingiz, baribir Alloh sizlarni tiriltirur. Hali ular bizlarni kim qayta tiriltira olur deydilar. Sizlarni ilk bor yaratgan zot deb ayting. Hali ular boshlarini chayqab, u kun qachon bo'lur deb so'raydilar. Shoyatki yaqin bo'lsa deb ayting. U sizlarni chorlaydigan kunda, qiyomatda unga hamd aytish bilan javob berursiz va o'zlaringizning dunyoda oz muddatgina turganingizni o'ylab qolursiz. Bandalarimga ayting, shirk ahliga go'zal so'zlardan so'zlasinlar. Zero shayton ularning o'rtalarida buzg'unchilik qilur. Dar haqiqat, shayton insonga aniq dushmandir. Ey insonlar, Rabbingiz sizlarni yaxshi biluvchidir. Xohlasa sizlarga rahim qilur, xohlasa sizlarga azob berur. Ey Muhammad, biz sizni odamlar ustidan vakil, soqchi qilib yuborgan emasmiz. Rabbingiz osmonlar و یردگی بار جانزات نیخش بلوچیدر. حقیقتن بز بعض پیغمبرلرنی بعضلردن افضل کردیک و داودگه زبور کتابنی بردیک. ای محمد، مشریکلرگه ایدین، اونه اللهنی قویب İloh deb gumon qilgan ma'budalaringizga iltijo etingizchi, ular sizlardan biror zararni arita olarmikanlar va uni burib yubora olarmikanlar? Ular iloh deb iltijo qilayotganlarning o'zlari ham Parvardigorga qaysi biridir yaqinroq bo'lishga yo'l izlaydi. Uning rahmatidan umid qilurlar, azobidan esa qo'rqurlar. Dar haqiqat, Rabbingizning azobi qo'rqinchlidir. Yer yuzida biror qishloq va shahar ahli yo'qki, biz ularni qiyomat kuni kelishidan ilgari halok qiluvchi bo'lmasak yoki ularni qattiq azob bilan azoblovchi bo'lmasak. Bu hukm kitobda Lavhul Mahfuzda bitilgandir. Ey Muhammad, mushriklar so'ragan mo'jizalarni yuborishdan bizni faqat avvalgi ummatlar u mo'jizalarni yolg'onga chiqarganlarigina man etdi. Samud qabilasiga ochiq mo'jiza sifatida tuyani ato etganimizda unga zulm etdilar. Biz mo'jizalarni faqat odamlarni halokatdan qo'rqitish uchungina yuborurmiz. Eslang, ey Muhammad, sizga Rabbingiz barcha odamlarni ihota qilib o'rab olgandir degan edik. Biz sizga ko'rsatgan tushni va Qur'onda la'natlangan zaqqum nomli daraxtni odamlar uchun faqat sinov qildik. Biz mushriklarni shu kabi xabarlar bilan qo'rqiturmiz, ammo bu ularning tug'yonlarini yanada kuchaytiradi xolos. Eslang, biz farishtalarga Odamga sajda qiling deyishimiz bilan sajda qildilar. Faqat iblis kibrlanib, sen loydan yaratgan kimsaga sajda qilamanmi dedi. U yana shunday dedi: menga xabar berginchi, mana shu kimsani mendan ko'ra mukarram qildingmi? Qasamki, agar meni qiyomat kunigacha tirik qoldirsang, albatta men uning zurriyotini qirib yuborurman, ya'ni halokat yo'llariga burib yuborurman. Faqat oz qismigina haq yo'lda qolurlar. Alloh aytdi: "Bor, senga qiyomatgacha muhlat berdim. Bas, ulardan kimki senga ergashsa, u holda shubhasiz jahannam sizlarga to'liq jazo bo'lib. Ulardan kuching yetgan kimsani ovozing vasvasang bilan qo'zg'at. Ularning ustiga otliq va piyoda lashkaringni tort. Boyliklari va farzandlarida ularga sherik bo'l. Ularni haromdan orttirishga unda, ularga yolg'on va'da ber. Dar haqiqat, shayton ularga faqat aldov narsalarnigina va'da qilib. Mening mustahkam, solih bandalarim ustidan esa sen uchun hech qanday saltanat, hukmronlik bo'lmas. Parvardigoring yetarli vakolat egasidir. Ey insonlar, Rabbingiz uning fazlidan rizq izlashlaringiz uchun sizlarga dengizda kemalarni yurgizib qo'ygan zotdir. Dar haqiqat u sizlarga nisbatan rahmlidir. Dengizda sizlarga biror musibat yetsa, sizlar iltijo qiladigan undan boshqa ma'budalar g'oyib bo'lur. Sizlarga najot berib quruqlikka chiqarib qo'ygach esa, undan yuz o'girursiz. Dar haqiqat inson noshukrdir. Sizlarni u quruqlik tomonidan yerga yuttirib yuborishi yoxud ustingizdan tosh yog'dirishi, so'ngra o'zlaringiz uchun biror vakil, saqlovchi topolmay qolish xavfidan xotirjammisiz? Yoki u sizlarni yana dengizga qaytarib, ustingizga qattiq shamol yuborishidan, bas kofir bo'lganingiz sababli g'arq qilishidan, so'ngra sizlarga bizdan o'ch olib beruvchi topa olmay qolishdan ham xotirjammisiz? Dar haqiqat, biz odam farzandlarini aziz va mukarram qildik va ularni quruqlik va dengizga ot ulov va kemalarga mindirib qo'ydik hamda ularga pok narsalardan rizq berdik. Va ularni o'zimiz yaratgan ko'p jonzotlardan afzal qilib qo'ydik. Biz barcha odamlarni o'z kitoblari, nomi amoli bilan chaqiradigan kun qiyomatni eslang. Bas kimgaki kitobi o'ng qo'lidan berilsa, aynan o'shalar o'zlariga zarracha nohaqlik qilinmagan holda kitoblarini o'qirlar. Kimki bu dunyoda ko'r gumroh ekan, bas u oxiratda ham ko'r va butunlay yo'ldan ozuvchidir. Ey Muhammad, mushriklar sizni bizning sha'nimizga vahiydan o'zga narsalarni to'qib chiqarishingiz uchun biz sizga vahiy qilgan oyatlardan burib yuborishlariga oz qoldi. Xuddi o'shanda sizni do'st qilib olmoqchi bo'ldilar. Agar biz sizni haq yo'lda sobit qadam qilmaganimizda, ularga biroz moyil bo'lishingizga oz qolgan edi. U holda albatta biz sizga dunyo azobini ham oxirat azobini ham ikki hissa qilib tottirgan bo'lar edik. So'ngra biz sari o'zingizga biror madadkor topa olmagan bo'lur edingiz. Ular sizni bu yerdan Makkadan chiqarib yuborish uchun qo'zg'ab yuborishlariga oz qoldi. U taqdirda o'zlari ham sizdan keyin ozgina muddat tura olardilar xolos, so'ngra halok qilinur edilar. Bu sizdan ilgari yuborgan payg'ambarlarimizdan qolgan yo'ldir. Bizning yo'limiz uchun o'zgarish topmaysiz. Quyosh og'ishidan to tun qorong'usigacha namozni barkamol ado eting va tonggi o'qishni, bomdod namozini ham ado eting. Zero tonggi o'qish farishtalar hozir bo'ladigan namozdir. Tunda, yarim kechada uyg'onib, o'zingiz uchun tahajjud, nafl namozini o'qing. Shoyatki, Rabbingiz sizni qiyomat kunida maqtovli shafoat qiladigan maqomda tiriltirsa. Yana aytingki, ey Rabbim, meni qabrga sodiqlik bilan gunohlarim kechirilgan holimda kiritgin va tiriltirganingda ham sodiqlik, roziliging bilan chiqargin hamda men uchun o'z dargohingdan bir madad beruvchi hujjat ato qilgin. Yana ayting, haqiqat, ya'ni islom keldi va botil, kufr yo'qoldi. Chunki botil narsa yo'qoluvchidir. Biz Qur'ondan mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan oyatlarni nozil qilamiz. Lekin bu oyatlar zolimlarga faqat ziyonni orttirur. Qachon biz insonga tinchlik, salomatlik, farovonlikni in'om etsak, u shukr qilishdan yuz o'girib, o'z holicha ketur. Qachon unga xastalik, kambag'allik kabi biror yomonlik yetsa, noumid bo'lur. Ayting, har kim o'z ravishiga qarab amal qilur. Rabbingiz kim to'g'ri yo'lda ekanini yaxshi biluvchidir. Ey Muhammad, sizdan ruh haqida so'raydilar. Ayting, ruh faqat Rabbimning ishidandir. Sizlarga esa oz ilm berilgandir. Qasamki, agar xohlasak, albatta sizga qilgan vahiy Qur'onni ketkazurmiz. So'ngra o'zingizga Qur'onni qaytarib olish uchun bizga qarshi biror vakil topa olmassiz. Illo Rabbingizning marhamati bilangina Qur'onni qaytarib olishingiz mumkin. Dar haqiqat, sizga uning fazli kattadir. Ayting, qasamki, agar insu jin ushbu Qur'onning o'xshashini keltirish uchun birlashib, bir-birlariga yordamchi bo'lsalar-da, uning mislini keltira olmaslar. Aniqki, biz ushbu Qur'onda odamlar uchun turli masal, ma'nolardan bayon qildik. Lekin odamlarning ko'plari faqat inkor etishnigina ixtiyor etdilar. Aytdilar, toki bizlar uchun mana shu yerni yorib, bir buloq chiqarib bermasang, biz senga sira iymon keltirmaymiz. Yo sening xurmozor, uzumzor bog'ing bo'lib, uning o'rtasidan yorib anhorlar paydo qilmasang, yoki o'zing da'vo qilganingdek osmonni ustimizga parcha-parcha qilib tushirmaguningcha, yoki Alloh va farishtalarini oldimizga keltirmaguningcha, yoki sening oltindan bir uying bo'lmagunicha senga iymon keltirmaymiz. Yana bizlarga o'qiydigan biror kitob tushurmas ekansan, osmonga ko'tarilishingga ham sira ishonmaymiz. Ayting, ey pok Parvardigora, men faqat payg'ambar bo'lmish bir odam edim-ku. Odamlarga hidoyat kelgan paytda faqat Alloh farishtalarni emas, odamzodni payg'ambar qilib yuboribdimi deyishlarigina ularni iymon keltirishlaridan to'sdi. Ayting, agar yerda odamlar emas, farishtalar maskan tutib yurganlarida edi, albatta biz ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushirgan bo'lur edik. Ayting, men bilan sizlarning o'rtamizda Allohning o'zi yetarli guvohdir. Albatta او بندلردن آگاه و اولرنی کورب تروچی زاددر. الله کمنی هدایت قلسه بس اوشه هدایت تابوچیدر. کمنی یولدن آزدرسه بس اولر اچون اوندن اوزگه دوستلرنی تابا آلمزسیز. اولرنی قیامت کنیده یستوبن حاللرده کور، سقو، کر قلب تریل ترورمز. اولرنین بارر جایلر جهنم در. هر کچان جهنم آلاو سیسه اولرگه آلاونی لولتیب یبارورمز. بو بزنین آیتلرمزگه کافر بولگلری همده سویک و چریک مردلرگه ایلنگن وقتمزده ینگیتدن یرالیب قایت تریلورمزما دیگرلرنین جزاسدر. آخر اولر کافرلر آسمانلر و یرنی یراتگن زاد اولرنین مثلنی هم یراتشگه قادر ایکنینی کورمدیلرمی؟ الله اولر اچون شبهه یوق کی بر مدتنی بلگیلاب قویگندیر. لیکن ظالملر کفردن باشقاسیگه کنمیدیلر. ای محمد، مشریکلرگه ایتین، اگر سیزلر ربمنین رحمت خزینلرگه ایگه بولسنگیز، اوشانده هم اونی ایشلتیشدن قورقیب مومسیکلیک بخللیک قیلگن بولور ایدینگیز. چونکی انسان زاتی خسیس بولور. بز موساگه 9 انیق معجزه عطا ایدیک. سونگره او فرعون حضورگه کلگن پایتده اونگه اسرائیل اولادنی اوز یورتلری شامگه قویب یبارشنی فرعوندن سورگین دیب بویوردیک. شونده فرعون اونگه ای موسی، حقیقتن من سینی سحرلنگن دیب اویلماقده من دیدی. موسی دیدی ای فرعون، سین اناوی معجزه‌لرنی فقط آسمانلر و یرنین پروردگاری حجت قلیب نازل قیلگنینی انیق بیلورسن، هیچ شبهه یوق کی ای فرعون، من سینی هلاک قیلینوچی دیب بیلورمن. شونده فرعون موسی و اونین قومینی او یردن قوزغاتماقچی بولگنیده بز اونی فرعونی و او بلن برگه بولگنلرنین برچلرنی دنگیزگه غرق قلدیک. فرعوندن سون اسرائیل اولادیگه شو یر مصرنی مسکن تودینگیز. اندی کچان کی وعده قلینگن آخرت کلگنیده سیزلرنین برچلرنگیزنی بر توپ قلیب محشرگاهگه کلتیرورمیز دیدیک. بز اونی قرآننی حقیقت حکمت بلن نازل قلدیک و او هم حقیقت بلن نازل بولدی. ای محمد، بز سیزنی مؤمنلرگه فقط خوشخبر بیروچی و کافرلرنی دوزخ عذابدن آگاهلندیروچی قلیب یوباردیک. قرآننی آدملرگه وقتی وقتی بلن اوقیب بیریشینگیز اوچون اونی بولکلرگه بولدیک و بولیب بولیب نازل قیلدیک. ایتین ای مشریکلر، خواه اونگه ایشانینگیز خواه ایشانمنگیز بو اختیارینگیز. زاتن ایلگری علم تورات بیرلگن کشیلر قرآن تلاوت قلینگن وقتیده سجده قلگن حاللریده ایک یوزلری بلن یقیلورلر. Shuningdek ular Rabbimizga tasbih aytamizki, beshak Rabbimizning men so'nggi payg'ambarimni yuborurman va unga Qur'on nozil qilurman degan va'dasi ado etiluvchi va'da bo'ldi, deydilar. Ular yig'lagan hollarida yuzlari bilan yiqilurlar va Qur'on ularning kamtarliklarini ziyoda qilur. Ey Muhammad, ayting, Alloh deb chorlangiz yoki Rahmon deb chorlangiz, qanday chorlasangiz ham joizdir, zero uning go'zal ismlari bordir. Ey Muhammad, siz namozingizni juda jahri, baland ovozda oshkora ham qilib yubormang, toki mushriklar eshitib Qur'onni haqorat qilmasinlar va o'ta maxfi ham qilib yubormang, toki sahobalaringiz tinglab foydalansinlar. Shularning jahrilik bilan maxfiylik o'rtasidagi yo'lni istang. Hamd farzand tutmagan, podshohligida sherigi yo'q, xorlikdan qutqaruvchi do'sti bo'lmagan, ya'ni hech kimga muhtoj bo'lmaydigan zot Allohga xosdir deng va ulug'lab unga takbir aytdi. Kahf surasi Makkada nozil qilingan 110 oyatdan iborat. Kahf g'or degani. Surada ajib bir tarixiy voqea, Ashobi Kahf voqeasi bayon etilgan. Unda tavhid, iymon yo'lida zolim shoh zulmidan qochib bir g'orga yashiringan yigitlar va Muso bilan Xizr alayhissalom Zulqarnayn qissalari o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. O'z bandasi Muhammadga kitob Qur'onni nozil qilgan zot Allohga hamd. Uni Qur'onni ma'no va mazmunda qing'ir qilmadi, balki u to'g'ri, haq va rostdir. Huzuridan keluvchi qattiq azob bilan ogohlantirish va ezgu ishlarni qiladigan mu'minlarga yaxshi mukofot, jannat xushxabarini berish. Ular u yer jannatda mangu qoluvchilardir. Shuningdek, Allohning farzandi bor deganlarni ogohlantirish uchun kitobni nozil qildi. Mushriklar zotan uni farzand mohiyatini o'zlari ham, ota-bobolari ham yaxshi bilmaslar. Og'izlaridan chiquvchi bu so'z og'irdir. Ular faqat yolg'onni so'zlayaptilar. Ey Muhammad, ular ushbu so'zga, Qur'onga iymon keltirmasalar, ehtimol siz ularning ortidan afsuslik bilan o'zingizni halok qiluvchidirsiz. Albatta, biz odamlardan qaysilari chiroyliroq amal qilishlarini sinash uchun yer yuzidagi bor narsani unga yerga ziynat qilib qo'ydik. Biz shubhasiz uning ustini bezaksiz, silliq va quruq qilib qo'yuvchi hamdirmiz. Balki Kahf g'or va Raqim bitik egalarini bizning mo'jizalarimizning eng ajoyibidan deb hisoblagandirsiz. Qaysiki yigitlar g'orga panoh istab borishib, ey Rabbimiz, bizlarga o'z huzuringdan rahmat ato etgin va bizlarning ishimizni o'zing to'g'rilagin, dedilar. Bas, o'sha g'orda bir necha yil ularning quloqlariga urib, uxlatib qo'ydik. So'ngra ularning ichidagi ikki guruhdan qaysi biri turgan muddatlarini to'g'ri hisoblashlarini bilish, sinash uchun ularni uyg'otdik. Ey Muhammad, biz sizga ularning xabarini haqiqatan aytib berurmiz. Dar haqiqat, ular parvardigorlariga iymon keltirgan va biz ularga hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Biz ularning dillari, iymonlarini quvvatlantirdik. O'shanda ular zolim shoh qarshisida turib dedilar: "Bizning Rabbimiz osmonlar va yerning parvardigoridir. Bizlar undan o'zga ilohga sira iltijo qilmaymiz. Aks holda nohaq so'zni aytgan bo'lurmiz. Ana u qavmimiz esa undan o'zgalarni iloh qilib oldilar. Koshki o'zlari uchun biror aniq hujjat keltirsalar. Bas, Alloh shaniga yolg'on to'qigan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir?" bir-birlariga dedilar. Modomiki ulardan, mushriklardan va Allohdan o'zga ular sig'inayotgan narsalardan yuz o'girgan ekansiz, endi g'orga panoh izlab boringiz. Rabbingiz sizlarga o'z rahmatini keng qilur va ishlaringizdan biror yaxshi natija chiqarur. Quyosh chiqishida g'orlarining o'ng tarafidan o'tib ketganini, botishida esa ularning chap tomoni bo'ylab yiroqlashib ketganini, ular esa hamon uning keng bag'rida ekanlarini ko'rasiz. Bu ham Allohning mo'jizalaridan biridir. Kimni Alloh hidoyat etsa, bas, o'shagina hidoyat topuvchidir. Kimni adashtirsa, bas, uning uchun to'g'ri yo'lga soluvchi do'st topa olmassiz. Uxloq bo'lsalar-da, ko'zlari ochiq bo'lgani uchun ularni uyg'oq deb o'ylaysan. Biz ularni chirib ketmaslari uchun o'ng tomon, so'l tomonga aylantirib turarmiz. Ularning iti esa ostonada ikki old oyoqlarini uzatib yotur. Agar ularni ko'rib qolsangiz, dahshatga tushib, ulardan yuz o'girib qochib ketgan bo'lur edingiz. O'zaro savol-javob qilishlari uchun ularni shu tarzda uyg'otdik. Ulardan biri dedi: "Qancha turdingiz?" Ularning ayrimlari bir kun yoki yarim kun dedilar. Qolganlari esa: "Qancha uxlab turganingizni Rabbingiz bilur. Endi biror tangizni shu pulingiz bilan shaharga jo'natingiz. U eng pokroq taomlarni qarab sizlarga undan ozuqa olib kelsin. U lutf bilan ehtiyotkorona yursin va sizlarni hech kimga sezdirib qo'ymasin. Chunki ular shahar ahli sizlardan ogoh bo'lib qolsalar, sizlarni toshbo'ron qilurlar yoki sizlarni o'zlarining botil dinlariga qaytarurlar va u holda sira najot topa olmaysiz", deyishdi. Shunday qilib, Allohning qayta tiriltirishi haqidagi va'dasi haq ekanini va qiyomatning kelishi shaksiz ekanini bilishlari uchun odamlarni g'or yigitlaridan xabardor qildik. O'shanda vafot etishgach, o'zaro ularning ishlari haqida tortisha boshladilar. Ba'zi kishilar ularning ustiga uylar bino qilingiz. Parvardigorlari ularni yaxshi biluvchidir, dedilar. Ularning ustidan hukmronlik qilayotganlar, yangi iymonli shoh va saroy ayonlari, albatta, biz ular ashobu kahf qabri uzra g'or og'ziga yaxshi niyatda bir masjid qurib olurmiz, deyishdi. Hali ular Muhammadga zamondosh yahudiy, nasoro va musulmonlarning ayrimlari o'sha ashobi kahf adadini 3tadir, 4-tinchilari itlaridir desalar, boshqalari 5ta bo'lib, 6-tinchilari itlaridir deb g'aybga tosh otirlar. Yana ular 7tadirlar, 8-tinchilari itlaridir ham deydilar. Ey Muhammad, ularning sanog'ini Rabbim yaxshi biluvchidir. Ularni juda oz kishi bilur, deng. Bas, ular xususida faqat vahiy asosida ochiq munozara qiling. Va ashobi kahf haqida ularning birortasidan savol so'ramang. Biror narsa haqida men albatta ertaga shuni qiluvchiman deya ko'rmang. Illo inshaalloh Alloh xohlasa deng. Bu so'zni unutgan vaqtingizda yodingizga kelishi bilan Rabbingizni zikr qiling, ya'ni inshaalloh deng va shoyat Rabbim meni bundan ham yaqinroq to'g'ri yo'lga hidoyat etsa, deng. Ular g'orlarida 300 yil turdilar va yana 9 yilni ziyoda qildilar. Ey Muhammad, ayting, ularning qancha turganlarini Alloh yaxshi biluvchidir. Osmonlar va yerning sirlari faqat unga oiddir. U naqadar ko'ruvchi va eshituvchidir. Ular odamlar uchun undan o'zga biror do'st yo'qdir. U o'z hukmida hech kimni sherik qilmas. Ey Muhammad, sizga vahiy qilingan Rabbingizning kitobi Qur'onni tilovat qiling. Uning so'zlarini o'zgartiruvchi kuch yo'qdir. Undan o'zga sira panoh topa olmaysiz. Siz o'zingizni erta-yu kech parvardigorlarini yuzini istab, unga iltijo qiladigan zotlar bilan birga sabr qilishga undang. Dunyo hayoti ziynatini deb ko'zlaringiz ulardan chetlamasin. Shuningdek, qalbini biz zikrimizdan g'ofil qilib qo'ygan, havoyi nafsiga ergashgan va qilar ishi isrofgarchilik bo'lgan kimsalarga itoat etmang. Ayting, bu Qur'on Rabbingiz tomonidan kelgan haqiqatdir. Bas, xohlagan kishi iymon keltirsin, xohlagan kimsa kofir bo'lsin. Aniqki, biz zolim kofirlar uchun alangalari ularni qamrab oladigan do'zaxni tayyorlab qo'yganmiz. Agar ular tashnalikka chidamay yalinsalar, eritilgan yog' kabi yuzlarni kuydiruvchi suv berilur. Naqadar yomon ichimlik u, نه قدر یامان جای بود. ایمان کلترگن و صالح عمللرنی قلگن زادلر ایسه بلیب قویسنلر کی البته بز یخش عمللرنی قلگن کشنین مکافاتنی زای قلمسمز. Aynan ular uchun ostilaridan anhorlar oqib turadigan mangu jannatlar bor bo'lib, ular u joyda oltin bilaguzuklar bilan bezanurlar va yashnab turuvchi shoyi liboslar kiyib, so'rilarda suyanib o'tirurlar. Naqadar yaxshi mukofot u, naqadar go'zal joy. Ey Muhammad, kofirlarga ikki kishi misolini keltiring. Ulardan biri uchun ikki uzumzor bog' qilib, u ikkisini xurmozor bilan o'ragan va o'rtasini ekinzor qilgan edik. Har ikki bog' o'z hosilini bekamu ko'st berar. Ularning o'rtasidan bir anhor ham o'tkazgan edik. Yana uning boyligi ham bor edi. Bas u birodariga murojaat qilib, "Mening boyligim senikidan ko'proq va odamlarim kuchliroqdir," dedi. O'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirayotib aytdi: "Bu bog'u boyligim hech qachon yo'q bo'lmaydi. Qiyomat ham qoyim bo'lmaydi deb o'ylayman. Qasamki, agar mabodo Rabbimga qaytarilsam, qayta tirilsam, albatta bundan ham yaxshiroq oqibat baxtni topurman." Birodari unga murojaat qilib dedi: "Seni odamni tuproqdan, so'ng bir tomchi suvdan yaratib, so'ngra inson qilib rostlagan zot Allohga kofir bo'ldingmi? Men esa u Alloh Rabbimdir deyman va Rabbimga hech kimni sherik qilmayman. Sen bog'ingga kirganingda Alloh xohlagan narsagina bo'lur. Bor kuch quvvat yolg'iz Alloh bilandir," deganingda edi. "Bordi-yu, meni boylik va farzand jihatidan o'zingdan kamroq deb bilsang, shoyatki Rabbim menga sening bog'ingdan yaxshiroq bog' ato etar. Sening bog'ingga esa osmondan ofat yuborur. Bas u toyg'oq tekis yerga aylanib qolur, yoki uning suvi yer qariga singib ketib, sen uni istab topa olmay qolursan. Darhaqiqat, uning mevasi bog'i ihota halok qilindi. O'zi esa huvullab qolgan ishkomlarni ko'rib va ularga sarflangan narsalarni o'ylab, chapak chalganicha pushaymon bo'lib, "Qani edi men ham Rabbimga hech kimni sherik qilmaganimda," deb qoladi. Shuningdek, uning uchun Allohdan o'zga na bir yordam beradigan guruh bo'ldi va na o'zi o'ziga yordam bera oluvchi bo'ldi. U joyda qiyomatda madad faqat haq Alloh izmidadir. U mukofoti yaxshi va oqibati xayrli zotdir. Ey Muhammad, odamlarga dunyo hayoti misolini keltiring. U xuddi bir suv kabidirki, biz uni osmondan yog'dirgach, bahorda U sababli yer o'simliklari bir-biriga aralashib, qalinlashib ketur. So'ngra kuzda shamollar uchirib ketadigan xashakka aylanib qolur. Alloh hamma narsaga qodir zotdir. Mol-mulk, farzandlar dunyo hayotining zinatidir. Rabbingiz nazdida esa boqiy qoluvchi solih amallar savobliroq va orzu qilishga loyiqroqdir. Tog'larni bulutlardek yurgizadigan va sizlar yerni tep-tekis tog'u bog'larsiz ko'radigan kunni, qiyomatni eslangiz. U kunda biz ulardan birortasini qo'ymay yig'amiz. Ular saf tortgan hollarida Rabbingizga ro'baro qilinadilar va biz ularga aytamiz: "Mana sizlarni ilk bor qanday yaratgan bo'lsak, shunday holda kiyimsiz holingizda huzurimizga keldingiz. Balki sizlarga biz va'da qilgan kunni, qiyomatni paydo qila olmas deb o'ylagandirsiz. So'ngra har bir kishining nomi amoli o'z qo'liga qo'yilur. Bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, holimizga voy, bu qanday kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay, barchasini hisoblab qo'yibdi, deyishlarini ko'rursiz. Ular qilgan barcha amallarini naqd holda topurlar. Rabbingiz hech kimga zulm qilmas. Eslang, ey Muhammad, farishtalarga odamga sajda qiling deyishimiz bilan sajda qildilar. Faqat iblis sajda qilmadi. U jinlardan edi. Bas Parvardigorining amriga bo'yin sunishdan bosh tortdi. Endi sizlar, ey odam bolalari, meni qo'yib uni, iblisni va zurriyotlarini do'st tutasizmi? Ular sizlarga dushman-ku. U iblis zolimlar uchun Allohning o'rniga naqadar yomon o'rin bosardi. Men ularni, iblis va uning zurriyotini na osmonlar va yerni yaratishga va na o'zlarini yaratishga guvoh qilgan emasman. Shuningdek, bu yo'ldan ozdiruvchilarni o'zimga dasyor qilib ham olganim yo'q. U kunda, qiyomatda Alloh sizlar mening sheriklarim deb o'ylagan butlaringizni chaqiringiz der. Bas ularni chaqirganlarida ular javob qilmaydilar. Chunki biz ularning o'rtalarida halokat shoxini, do'zaxni paydo qilib qo'ygan bo'lamiz. Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, o'zlarining unga tushuvchi ekanliklarini biladilar, ammo undan qochishga joy topmaydilar. Biz bu Qur'onda odamlarga turli masallardan bayon qildik. Dar haqiqat, inson ko'p janjal, bahs qiluvchidir. Odamlarga hidoyat kelganda, iymon keltirishlaridan va Parvardigordan mag'firat so'rashlaridan to'sgan narsa bu faqat ularga o'tganlarning yo'li halokati kelishi yoki ochiq azob kelishi intizorligidir. Biz payg'ambarlarni faqat xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi sifatidagina yuborurmiz. kafir bo'lganlar esa botil hujjatlar bilan tortishib, uning yordamida haqiqatni toydirmoqchi bo'lurlar. Hamda oyatlarimni va o'zlari ogohlantirilgan narsani oxirat azobini masxara qilib olurlar. Parvardigorining oyatlari bilan nasihat qilingach, ulardan yuz o'girgan, o'zi qilib o'tgan gunohlarini unutib qo'ygan kimsadan ko'ra kim zolimroqdir? Dar haqiqat, biz Qur'onni anglamasliklari uchun ularning dillarini pardalab, quloqlarini og'ir qilib qo'ydik. Demak, agar siz ularni hidoyatga chaqirsangiz ham, sira hidoyatga yurmaslar. Rabbingiz g'afur, mag'firatli va rahim sohibidir. Agar ularni qilgan gunohlari sababli tutganida, ularga azobni naqd qilgan bo'lur edi. Yo'q, ular uchun va'da qilingan bir vaqt qiyomat borki, undan o'zga biror panoh topa olmaslar. Ana u shaharlar aholisini zulm qilishgach, halokat paytlarini aniq belgilab qo'yib, halok qildik. Musa o'z yigitiga, shogirdi Yufsha ibn Nunga, to ikki dengiz qo'shiladigan yerga yetmaguncha yoki uzoq muddat kezmaguncha yurishdan to'xtamayman degan paytini eslangiz. Qachonki u ikkisi ikki dengiz qo'shiladigan yerga yetishgach, baliqlarini unutdilar va u baliq dengiz qariga yo'l oldi. Bas qachonki u yerdan o'tishgach, Musa yigitiga nonushtamizni keltir. Haqiqatan bu safarimizdan juda charchadik, dedi. U Yufsha aytdi: buni ko'ring. Biz dengiz sohilidagi qoyaga borib orom olgan paytimizda men baliqni unutibman. Buni sizga aytishni faqat shayton yodimdan chiqardi. U baliq dengizga yo'l olibdi. Ajabo. Musa dedi: mana shu biz istagan narsa edi. So'ngra Xizrni qidirib izlariga qaytdilar. Bas bandalarimizdan bir bandani Xizrni topdilar. Biz unga o'z dargohimizdan rahmat ato etgan va o'z huzurimizdan ilm bergan edik. Musa unga: senga bildirilgan bilimdan menga ham to'g'ri yo'lni ta'lim berishing uchun senga ergashsam maylimi? Dedi. U Xizr aytdi: aniqki, sen men bilan birga ilm muammolariga sabr qila olmaysan. Zotan o'zing egallab xabardor bo'lmagan narsaga qanday sabr qilursan? Musa dedi: inshaalloh, sen mening sabrli ekanimni ko'rursan. Men biror ishda senga itoatsizlik qilmasman. U Xizr aytdi: bas, agar menga ergashsang, to o'zim senga aytmagunimcha biror narsa haqida mendan so'ramagin. Bas ikkisi yo'lga tushdilar. Borib bir kemaga minishlari bilan Xizr kemani teshib qo'ydi. Musa aytdi: odamlarini g'arq qilish uchun uni teshdingmi? Juda nojo'ya ish qilding-ku. U Xizr dedi: Men bilan birga sabr qilishga toqating sira yetmaydi, demaganmidim? Musa aytdi: "Unutganim uchun meni ayblamagin va bu ishim sababli meni mashaqqatga duchor ham qilmagin." So'ngra yana yo'lga tushdilar. Borib bir bolani uchratganlarida Xizr uni qatl etdi. Buni ko'rgach Musa dedi: "Hech kimni o'ldirmagan bir begunoh jonni o'ldirdinga, haqiqatan sen xunuk ish qilding."